بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. leo ikiwa ni tarehe 11 mwezi wa Shawwal mwaka 1439, tulianza katika kikao cha jana utangulizi unaofungamana na umuhimu wa tauhid, uzito wa jambo la tauhid katika hii dini. Kadhalika tukagusia umuhimu na uwajibu wa Muislamu kujua kinyume cha tauhid au ni shirk, kwa malengo ya kujiepusha na dhambi ovu kubwa kama hii, na vipi mtu atajikinga na jambo ambalo halijui. Yasikitisha kuwa leo waweza kumuuliza Muislamu nini maana ya tauhid akashindwa kukueleza, na ukamuuliza nini maana ya shirk akashindwa kueleza. Na hili ni jambo ambalo lipo baina yetu, kwa twaishi tukiwa ni Waislamu na hatufahamu msingi unaotuzuia sisi kuwa ni Waislamu, na twaishi kama Waislamu tukiwa tuko na amani kabisa kutokana na hatari inayotukabili, kuwa wakati wowote yawezekana ukateleza waliyadhu billah, ikawa ni sababu ya wewe kutoka katika Uislamu. Kwa kama vile ni muhimu kwa mtu kuifahamu tauhid, kadhalika kuna umuhimu mkubwa sana wa Muislamu kuifahamu shirk na kila ambacho ni sababu ya kuutangua ule Uislamu wake, ili ajiepushe na jambo hilo. Warisalatu allati baina aidina risalatun adhima, hii risala ambayo iko mbele yetu leo ni risala adhimu sana, muhimu sana. Na jana tulitaja kuwa pamoja na kuwa risala na waqidhul Islam kiitizamo utakuta ni safha moja peke yake, karatasi moja peke yake juu paka chini, lakini yale yaliyomo ndani yake ni mambo makubwa muhimu sana kwa Muislamu kuyafahamu. Ishtamalat hadhihi ar-risala ala 10 nawaqid min nawaqidhul Islam, na hii risala ndani yake imekusanya vichanguo 10 katika vile vinavyotangua Uislamu. Bimaana moja katika haya iliyotajwa hapa, kama tutakavyoeleza na maelezo ya ziada ndani, kuwa Muislamu akilifanya jambo lolote katika haya tutakaoyagusia ni sababu ya kumtoa katika Uislamu. Na bila shaka Muislamu akisikia maneno kama hayo wana hofu, kwa isije nikafanya jambo ambalo likawa ni sababu ya kunipokonya hii neema ndiyo kuwa nayo kubwa ya Uislamu. Wa hadhihi an-nawaqid allati khassaha Sheikh al-Islam محمد بن عبد الوهاب رحمه الله دون غيرها خصها بمزية وسنبين ذلك بإذن الله تعالى فيما بعد. الإمام المجدد رحمه الله pamoja na kuwa vitanguo vya Uislamu ni vingi sana, lakini yeye amekusudia kuvitaja 10 peke yake, kavitaja hivi 10 peke yake. Miongoni mwa mambo mengi ambayo ni sababu ya kumtoa mtu katika Uislamu, amekusudia kutaja haya 10 peke yake, na kuna sababu iliyompelekea yeye kama tulivyotaja, na tutaigusia hiyo sababu iliyompelekea kutaja haya 10. Fahadhihi risala muhimmatun jiddan, hii risala ni muhimu sana kuisoma, kuisomesha ni muhimu sana, bali kujua vitanguo vya Uislamu hususan fi waktina hadha, haswa haswa katika huu wakati tunaoishi sisi, zama tunazoishi sisi, muhimun jiddan. Wala shaka anna aghla ma yamlikuhu linsanu fi hadhihi alhaya huwa dinuhu, dinu lislam, na hakuna shaka kuwa kitukufu zaidi anachokimiliki muislamu katika uhai wake huu ni ule uislamu wake. Hakuna neema kubwa zaidi kwa mwanadamu kama Allah kukuneemesha wewe kuwa ni katika Uislamu. Fahuwa a'zamu ni'matin an'amaha Allah 'azza wa jalla 'ala al-muslimin, ni neema kubwa kabisa ambayo Allah amewaneemesha Waislamu nayo. Na kuwa muislamu, kuyajua yale ambayo umtia dosari katika ule Uislamu wake, bali ile jambo ambalo laweza kumuharibia kabisa ule Uislamu wake kikamilifu, bila shaka ni muhimu sana kwake. Walidhalika, kama dhakarna fi darsi al-madi أن حذيفة رضي الله عنه كان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الشر مخافة أن يقع فيه. مصحاب ولكوا وكموليز امتوم صلى الله عليه وسلم كوس خيري، يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة، يا رسول الله أي العمل أفضل، يا رسول الله أوليز مصالي مامبو يا خير. لكن حذيفة أوليز يا شاري مبكى باذي ونزاك وكشنغا، كونيني وي أوليز يا شاري تو نديو أكا إليزا لمنينو مكوب وكبيسا مبايوني جويا مسلام كويا زنغتيا. كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. watu walikuwa kimuuliza mtume sallallahu alaihi wasallam kuhusu khairi, ama mimi nilikuwa nikimuuliza kuhusu shari kwa kuchelea isije ile shari ikanipata. وكون المسلم يتعلم هذه النواقض ويدرسها حتى يكون على بينة من أمره. ومسلم وجفونزا بيشانغوه في وسلام وكوفيسوما إلي أو على بينة من أمره كلا جامب ليوازي كوكي أجفهام أجوه كلي كنا تتيا دساري توحيدياكي ajue kinachotangua dini yake ya Uislamu. Walihadha Ibrahim alayhi salatu wassalam wa huwa imamul hunafa saala rabbahu an yaqiyahu ibadat al-asnam. Tizama Ibrahim alayhi salatu wassalam, hakuna yeyote kati yetu sisi afika hata ushur mi'ashar yafahamu aliyokuwa nayo Ibrahim alayhi salatu wassalam, naye ni mtume wa Allah kujua tauhid, imamul hunafa, kiasi ambacho Allah subhanahu wa ta'ala amwambia mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam, thumma awhayna ilayka an ittabi' millata Ibrahim hanifa. Amrisho mtume wetu sallallahu alaihi wasallam afuate milla ya Ibrahim alayhi salatu wassalam. Muwahhid ni imam katika tauhid, amuomba Allah subhanahu wa ta'ala amuhifadhi na amkinge kutokamana na kuabudu masanamu aliyoyavunja kwa mikono yake. Ibrahim tufahamu kuwa alivunja masanamu kwa mikono yake, tena kwa mkono wake wa kulia, dharban bil yamin, kuonyesha ile hasira aliyokuwa nayo dhidi ya masanamu. Kwa kitu kikipiga kwa mkono wa kulia una hasira sana nacho, kimekuudhi sana. Baada ya kuvunja masanamu yote aliyovunja, bali kuingizwa ndani ya moto kwa ajili ya tauhid, Allah akamuokoa, akafukuzwa na baba yake kwa ajili ya tauhid, akaondoka akaenda likokwenda kwa ajili ya tauhid. Huyu mtume Ibrahim alayhi salatu wasalam asema, wajunubni wa baniya an na'bud al asnam, wa lam yaqul alayhi salatu wasalam rabbi la taj'alni a'bud al asnam. Hakumuomba Allah kwa kusema, ya rabbi usinijalie mimi niabudu masanamu, bal qala ya rabbi ij'alni fi janibin wa ibadat al asnam fi janibin akhar, mimi niweke ubavu mwingine wa mbali kabisa na ibada ya masanamu, uweke ubavu mwingine wa mbali kabisa. Fahuwa yasalu Allah jalla wa ala an yaqiyahu shirka wa wasailahu. Kwa hivyo amuomba Allah subhanahu wa ta'ala amlinde kutokamana na shirki na njia zinazowapelekea watu katika shirki yote. Amuomba Allah subhanahu wa ta'ala amwepushe. Fahuwa alayhi salatu wassalam lam yasali Allah alwiqayata min ashirki wahdahu faqat. Hakuomba kuwa ya rabbi nihifadhi na unizuie kutokamana na jambo la shirki peke yake, la bal saala Allah azza wa jalla an yaqiyahu min ashirki wa wasailihi, bali alimuomba Allah subhanahu wa ta'ala amuhifadhi kutokamana na shirki na njia zinazowapelekea watu katika kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Na katika dua ambayo tulitaja ya mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam asubuhi na jioni, Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal faqr, mtume sallallahu ajilinda na Allah subhanahu wa ta'ala kutokamana na kufur. Kisha leo tupate watu ambao wana fikra wakiwazungumzia wanaolingania katika tauhid kuwa tayari sisi ni Waislamu, kwa hivyo hatuhitaji sisi kuisoma tauhid. Wangapi katika watu tushawasikia wakisema maneno kama haya? Bali mimi nakumbuka wakati tusoma ni wanafunzi, kuna mwalimu alikuwa akitusomesha tauhid ma'al asaf, akapewa jambo ambalo yeye mwenyewe sio lake, yeye asomesha tauhid, kisha huja darasani akatuambia, hivi nyinyi pia mwahitaji kusoma tauhid kweli? Waislamu, Waislamu mahitaji kusoma tauhid nyinyi? Maneno kama haya mwalimu yuko ndani ya darasa yazungumza, kweli nyinyi mahitaji kusoma tauhid? Kwa nini asema hivyo? Kwa sababu aona kuwa tayari yuko na amani yeye kutokamana na kutumbukia katika shirki, ashasalimika yeye, hahitaji yeye kusoma tauhid. Na hii ndiyo kasumba ambao wengi katika watu wanao katika vichwa vyao, kuwa tayari yeye maadamu ni Muislamu, haswa watu ambao wamezaliwa ona katika Uislamu yeye, kwa hivyo atabakia kuwa Muislamu mahma kan. Na ukiangalia kwa makini waweza kumkuta kuwa mtu kama huyu atumbukia daima katika mambo ambayo ni vichanguo vya Uislamu na hajui. Leo katika hii mitandao ambayo imeenea kila mahali, ni wangapi katika watu hutumiana istihza mambo ambayo mtu achukulia ni mambo ya kawaida tu yanayofungamana na dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wangapi leo sisi tofahamu kwa mfano shaira ya kuchinja katika Eid al-Adha, tufahamu shaira, si mbali Eid al-Adha itakaribia, mtakuja kuona watu watuma picha bonzo pengine ya mnyama kama mbuzi yuko juu ya mti, asema sishuki mimi mpaka Eid iishe, kisha mtu amtumia mwenzake ili afanye nini, acheke. Kwa kitendo hiki ameingia kwenye nini, istihza na dini ambayo ni kufur, inaomtoa mtu katika Uislamu. Na mtu anaweza kuona kitu kidogo tu, la kufuru waweza kuingia ndani ya ukafiri kwa kalima, yahlifuna billahi ma qalu wa laqad qalu kalimata al-kufri wa kafaru ba'da islamihim. Kalima yaweza kuwa sababu ya kumtoa mtu katika Uislamu, waliyadhu billah. Je, hii haitii hofu kwa Muislamu kuwa pengine labda mimi hiyo kalima nishaitamka sijijui? Nani anejijua? Kwa hiyo ni kumuomba sana Allah subhanahu wa ta'ala akuepushe mwanzo na shirk na njia zote zinazokupelekea katika kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Na ndio pale Allah subhanahu wa ta'ala awaamrisha walioamini kuamini, ya ayuhal ladhina amanu aminu. طيب كيف aminu na hapa shesema ya ayuhal ladhina amanu aminu, na hapa ndio utajua umuhimu wa tajdidi al-iman, na mtu kushikamana na iman. Na hili halipatikani isipokuwa mtu kwa kujifunza daima tauhid na daima kujiweka mbali na kuisoma mwanzo shirk na kujiweka mbali na njia zote zinazompelekea mtu katika kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Na al-Imam al-Mujaddid rahimahullahu ta'ala katika kitabu chake kitabu at-tauhid bawaba baban mustaqillan qala babul khawf min ash-shirk, ameweka mlango hasa kuzungumzia kuogopa kuingia na kutumbukia katika janga la kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Wa dhakara ma yata'allaqu bidhalika min adillatin min kitabillahi wa sunnati rasulihi sallallahu alayhi wasallam, kisha akawarudhisha adilla katika Qur'an na sunna ya mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa hivyo ni wajib juu ya Muislamu, kama vile ni wajib juu yake kusoma tauhid, ni wajib pia juu yake kujua vinavyotangua Uislamu, nawaqidhul Islam. Na ndio sababu ukaona wanaovioni walikuwa na inaya ya kuandika mfano wa rasail kama hizi, ili kuwakumbusha Waislamu mambo ya hatari kama haya wajiepushe nayo. Na biidhnillahi ta'ala tutaanza kuisoma polepole hii risala ya nawaqidhul Islam mpaka tukapojaliwa biidhnillahi ta'ala kuimaliza naqidh moja baada ya nyingine. Nakumbuka nukta katika masala haya ya kutahadharisha kutokamana na shirk na vitanguo vinginevyo vya Uislamu. Mtume sallallahu alaihi wasallam, mbali na kuwa alikuwa akileta hii dua katika adhkar sabah wal masa, Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal faqr mpaka mwisho, kadhalika alikuwa akiwasomesha haswa masahaba wake ad'iya ambazo watazileta ili kujilinda kutokamana na kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Katika hadithi ya Ma'qil ibn Yasar radhiyallahu anhu, Mtume sallallahu alayhi wasallam amwambia sahaba wake Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu, walladhi nafsi biyadihi lashirku akhfa min dabibin naml, na apa kwa yule ambaye nafsi yangu iko katika mikono yake, shirki imefichika zaidi kuliko michakato ya mdudu chungu. Nani amsikia chungu akipita? Hakuna anemsikia. Sasa shirki imefichika kiasi hicho. Shirki imefichika sana. Thumma qala alayhi salatu wassalam, ala adulluka ala shay'in idha qultahu dhahaba anka qaliluhu wa kathiruhu. Nsikufundishe jambo ambalo ukilitamka Allah subhanahu wa ta'ala atakuondolea hiyo shirki chache na nyingi. Qala qulillahumma inni a'udhu bika an ushrika bika wa ana a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lamu. Wa qad sahaha al-Albani rahimahullah ta'ala hadha al-hadith. Allahumma inni a'udhu bika an ushrika bika wa ana a'lamu. Ya Rabbi, mimi najilinda na wewe kutokamana na kukushirikisha wewe hali ya kuwa najua. Wa astaghfiruka lima la a'lamu, na nakuomba maghfira kwa lile ambalo sijui. Naweza kuwa nimeteleza mimi sijui, kwa hiyo nakuomba maghfira kwa lile ambalo sijui. Na haijuzu kwa Muislamu kukaa na amani kutokamana na makri ya Allah subhanahu wa ta'ala. Afa aminu makra Allah fala ya'manu makra Allah illa alqaumul khasirun. Usikae ukaona kuwa umesalimika ukadharau usijifunze tauhid, ukadharau usijifunze vinavyotangua tauhid, yaweza kuwa ndio sababu ya wewe kutumbukia katika upotofu. Wal'iyadhu billah. Jana ulikuwa ni utangulizi kuhusu umuhimu wa kujifunza tauhid na umuhimu wa kujifunza yanayokwenda kinyume na tauhid, na leo huu utakuwa ni utangulizi unaofungamana na risala hii ya Nawaqidhul Islam. Na biidhnillahi ta'ala, katika kikao kinachofuata moja kwa moja tutaanza kuisoma hii risala kuanzia bismillahir rahmanir rahim. Naktafi bihadha alqadar, wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fiik.